क्या उनको ये सुझाई नहीं दिया कि वो अल्लाह जिसने सारे आसमानों और जमीन को पैदा किया और उनको पैदा करने से उसको जरा भी थकन नहीं हुई, वो यकीनन इस बात पर पूरी तरह कादिर है कि मुर्दों को जिंदा करते हैं, और क्यों ना हो, वो बेशक हर चीज की पूरी कुदरत रखने वाला है।